96. FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6. L'acompanya. Ràdio Cornellà. Boas tardes, benvidos, feliz ano novo a todos os que nos escoitan a primeira vez neste ano 2013, que lle damos a benvida a todos os nosos ouvintes e seguidores. Diante de nada, moitas gracias por estar aí. Gracias tamén aos que nos acompañan aquí no estudio, Armando. Boas tardes, ouvintes, e boas tardes, Xulio. Un ano máis, xa facía un ano que non estábamos aquí. Sí, pasou un ano, pasamos, no, pero vamos. Como sempre no control técnico temos a Marford. Día 12 de xaneiro, tal día como hoxe, no ano 2011, inaugurouse en Santiago de Compostela, Cidade da Cultura. Un devastador terremoto dunha magnitude de 7 grados co epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, en Haití, produciuse no ano 2010 unha devastadora... bueno, pois grandísima destrozos que por o seísmo que houbo, pois foi un devastador desde logo. Sí, señor. Despois, efeméride de hoxe, pois en Chile, no ano 1998, a Fuerza Aérea de Chile logrou con éxito a operación Manu Tamaún, na cal os avións de caza F-53 Tigre, pois parece ser que voaron directamente de Chile do continente ata a Illa de Pascua, sendo reabastecidos no aire por un K5 ou K707 Águila da institución chilena. Que lles podemos dicir máis como efemérides de hoxe? Día 12 de xaneiro, no ano 1843, naceu o tenor Julián Gayarre. Tamén naceu o escritor Jack London no ano 1876. No ano 1665 morreu o matemático Pierre de Fermat, coa teoría de Fermat, de matemáticas. Morreu o emperador Maximiliano primeiro no ano 1512, no ano 29 antes de Cristo finalizou a Guerra Civil en Roma. Bueno, despois de ditas todas estas efemérides que hoxe coinciden no día 12 de xaneiro para todos vostedes, queremos darlle, bueno, pois desexos de que todos vostedes participen connosco chamándonos ao teléfono 933-77-80-55, 933-77-80-53-55. Volvemos a repetir, 933-77-5355 ou 933-77-80-55. E tamén poden enviarnos algún correo electrónico ou noso Facebook, por exemplo. Exactamente, que sempre en Galicia. Sempre en Galicia, Facebook. Ademais, atópasenos moi moi fácil. Sí. Porque, como decía, estaba escuitando unha entrevista que se lle facía a Manuel Rivas, sí, falando das novas tecnologías, e dice, eu disfruto cas novas tecnologías como un rapaciño que quere tocar todo. Claro. Pero tamén me dou conta de que esta autopista, dice, que nos leva a calquera sitio, pois olvidámonos moi fácil do que temos alrededor. Por iso digo que cando vamos de vacacións, por exemplo, non vayamos por autopista, vamos tranquilamente por outras estradas que podes observar con máis facilidade o que tes alrededor. Como cando estás, por exemplo, que estás de vacacións nun sitio, pois dedícate a andar despaciño e meterte por esos recunchos que son os que... Porque hai mil camiños que te levan a sitios moi interesantes. Pois eso, o que nos queremos é que participen connosco sempre en Galicia, blogspot.com, sempre en Galicia, facebook.com, calquera das posibilidades que queiran. E senón, pois mándenos un teléfono, un correo, o noso correo. Exactamente. Sempre en Galicia, @gmail.com. Eso. Mentres tanto, intentamos comunicarnos con Galicia, posto que a nosa teima é darlles noticias de por lá, vamos a poñerlle un bocadiño de música que temos aquí preparada para todos ustedes. Non sei se terá por aí o noso técnico algunha das pezas que Carlos Núñez nos deixou na súa última ocasión, que por certo, foi a última entrevista de final de ano que... Exactamente, foi, vamos, aquilo foi para min, e ademais coñecelo a él en persoa. Tamén tuve a sorte. O sábado estive che ser Icandel. Exactamente. O Luns daqui. Exactamente, o Luns seguinte da charla, que tamén o director de cine, o director que estive Candel. Exactamente. É unha bellísima persona e afable, en fin, evidente. Unha persoa que enseguida nos atendendo os medios que había e todo. Conectounos rapidamente. Sí. Bueno, pois xa sabe, cualquier cousa que desexen poden intentar comunicarse con nosotros, e nos, na medida das nosas posibilidades, tentaremos compracelos. Mentres tanto, quero lle mandar un saúdo á directora de o Teatro Anduriña, ay, a Amelia López. Como non? Que sei que nos estará escoitando. Teremos que falar con ela para que nos indique moitas cousas. Exactamente. Que nos ten que dicir. Que sempre eu vexo que quando isto escoita. Vamos a mandarlle moitos bicos, que se cuide, porque ten unha diña moi dedicada. Esta peza para ela. Moi ben. Thank you. do último disco de Carlos Núñez. Sí. Facemos a entrada, pois, do próximo convidado. É do noso primeiro corresponsal desde Baixo Limia. Desde Baixo Limia temos a Xosé Lamela. Boas tardes, benvido, feliz ano. Hola, feliz ano a todos, e bueno, e moi especialmente aí ao amigo Armando e a Julio. Moitas gracias. O bueno, noso técnico, no, que está aí, sí, que está o Pedro Cañón, sempre que esto sai adiante precisamente gracias a él. Bueno, que esperemos que, a pesar do tempo, que seguro que estará frío por aí, non tiveras dificultade para poder planificarnos a convidado, ao convidado que hoxe tes preparado, que ademais é unha persoa importante nese concello de Lobios, non? Sí, eu creo que temos unha climatoloxía adversa hasta certo punto, 5 grados, había algo de auga neve pro Vieiro que pasí foi un ratiño. Bueno, pois temos eso a perspectivas de que esa chuvia, que a neve poda baixar un pouco máis, pero esa emerxencia que poda surgir das circunstancias climatolóxicas como de outros aspectos, pois sempre estarían, digamos, en boas maos con a protección da personaxe que do personaxe que vamos a traer hoxe aquí connosco, que certamente é alguén que foi fundamental no devenir dos últimos anos do Concello de Lobios. Muy ben. Trátase do xerente de Protección Civil. Ostras. Que digamos é unha alma soñadora dentro deste mundo, é un fanático do mundo das emerxencias, que Lobios necesita destas persoas porque conseguiu pois facer unha labor importantísima, e aí nos entregamos todos. Eu tive unha etapa que traballando con el, que conseguimos despolitizar un área como pode ser esta Protección Civil en moitos outros concellos, e aquí foi simplemente unha ferramenta totalmente profesional, donde conseguiu un equipo de xente de un valor extraordinario. Así nos lo reconoció a Xunta en todos os momentos, non? E así chegamos pois ao momento de que ten digamos unos niveles de galardóns, non, de felicitacións, pois que non creo que haxa a nivel de Galicia outro semellante, non. Pois, pois sería un placer. Pois felicitamos entonces a esa personaxe. Preséntanos tú entonces a don Xosé Benito Salgado, que é o xerente de Protección Civil de Lobios. Ajá. Realmente é alma mater desta Protección Civil. Sí, escoítase, ¿eh? Sí, sí, sí. Pois moi boas tardes, don José Benito. Hola, boas tardes, moi boas tardes, e un saludo para todos, é un placer pois compartir estes minutos con vos. Agradecer, decir que me sinto un tanto ruborizado por a presentación tan cariñosa e tan amable do señor Lamela. Bueno, aquí estamos a súa enteira disposición. Merecedente, non? Posto que en realidade vostede tenga honra e honor de levar adiante ese traballo tan importante como é o servicio aos demais, non? Exactamente. Pois sí, a verdade é que, bueno, modestamente, na medida das miñas posibilidades, que non son moitas, pois levo moitos anos dedicado aos temas de protección civil e a emerxencia. Primeiro como voluntario e despois pois como xestor profesional dun servicio pequeno, como pode ser dun concello como de Lobios, que estamos loitando pois no presente por un futuro e non olvidando pois de todo o que se fixo no pasado, que tamén foi importante. Pero unha labor moi grande. Sí, e ademais, falando do futuro, temos entendido, polo menos polas noticias últimas que van saindo na prensa, que nes, bueno, aparte de que os recortes, botanlle culpa aos recortes, sí, e a outras cousas, o caso é que por esa zona estáse tentando unificar ou polo menos desbotar uns concellos doutros para poder poñer a base de protección civil ou de protección a que vostede leva, pois entre Bande, Entrimo e Lobios, pues, deixar unha sola, que neste caso parece ser que se inclinan por levarlo a Bande, pero coido que paga a pena e merece o máis Lobios que non os demais, non? Vamos a ver, eu si les parece, pues, puños un poquinho en antecedentes do que o que está acontecendo, pues que a xestión dos servizos de emerxencia pois a nivel autonómico, non é unha cousa que só este que acontecendo na Baixa Limia, senón este é un plan que xa se había comenzado aí pois como na legislatura anterior, non? E agora pois producto da crisis, pois acelerouse un pouco, non? O que se trata máis que de facer desaparecer é racionalizar o servicio, priorizar aqueles servicios que están funcionando adecuadamente e erradicar outros servicios pois, que se habían desviado un pouco do que era o seu cometido, non? Que acontece? Pois que, por desgracia, nos tempos nos que vivimos, pois todo leva a confusión, todo leva a negociación, pero vamos, nós somos moderadamente optimistas, dados antecedentes de aquí do Servicio de Emerxencias de Lobios, a tradición. Hai que ter en conta que desde 1982 no Concello de Lobios houve sempre unha porta aberta pa axudar os veciños. O sea, é increíble, pero desde 1982 sempre houve unha base de emerxencias aberta. Comenzamos naquela época ca Cruz Vermella, non? Cando non había ambulancias, non había servicios de ambulancia públicos, pois xa Lobios no 1982 fundou unha base de Cruz Vermella, non? Daquela eran militares, despois pasaron a ser obxectores, despois pasaron a ser voluntarios, despois chegou a época de que se reestructurou a Cruz Vermella e aparecemos pois uns soñadores que creíamos na axuda aos demais, non? E crearonse as famosas agrupacións de voluntarios de protección civil, que tanto ben le habían feito por Galicia e sobre todo por o rural galego. E sobre todo no rural, que onde máis se necesita. Exactamente, exactamente. A gran labor das agrupacións de voluntarios foi cubrir os ocos que había no rural, nas zonas alexadas das grandes cidades, non? Con persoal voluntario durante 7 anos, 8 anos, pois se deu resposta a calquera emerxencia que pudera acontecer pois en toda a zona esta Baixa Limia, non? Despois o goberno pois tomou conciencia e quixeron pois avanzar cos tempos e crearon os grupos municipales de intervención rápida, grumires, que eran unhas brigadas, uns grupos pois que xente xa pois que cobraba, que profesional, digamos, non? Sí, sí, sí. Que nun principio se nutriu deses voluntarios, non? Claro, eso conllevou a que, bueno, pues co voluntariado pasou a un segundo plano e comenzaron a funcionar estes grupos. E aquí en Lobios, pois, funcionou a un nivel moi alto desde sempre, hasta que chegados, pois, hai 5 anos, cando volvemos a retomar o tema, un grupo de xente que habíamos deixado por motivos persoais e demais, e se nos pediu, pois, profesionalizar o tema hasta un punto, pois, que non houbera lugar a dúdas a que fora un servicio totalmente profesional, non? En estos estuvo nestes últimos 5 anos, non? Sí. Teño que decir a favor meu que sempre contén co apoio pois das distintos alcaldes que pasaron, non? Corporacións diferentes, sí. Sí, sí, corporacións diferentes, e creo que foi un punto de encontro sempre o tema de protección civil desde a súa creación. Claro. Os fundadores, pois, nunca se lle mirou o color político, como debe ser por outro lado, nesto das emerxencias, non? Pero sabedes que a Galicia a veces é complicada, sobre todo rural, non? Sin embargo, aquí conseguiuse eso, sabedes? O sea, conseguiuse manter a marchen, seguiuse nesta línea. Estes 5 anos últimos, pois, foron moi productivos por servicio, modernizouse, gracias ao traballo anegado dos profesionales que estuveron aquí conmigo, meu carón, pois conseguiuse crear unha base de emerxencias multidisciplinar que dá servicio a toda a Baixa Limia dunha forma, pois, eu entendo que moi, moi, moi sobresaínte, non? E aquí estamos na pelea, non? Entonces, ahora chegamos a este punto no cual, pois, hai que reestructurar estes grupos municipales, non? Hai un plan que viña xa incluso dos anteriores xefes da Xunta. O sea, isto, a verdade é que as emerxencias respetáronse moito, non? E este plan é un obxectivo de que non quede ningunha poboación de Galicia a menos de 20 minutos dun servicio de emerxencias profesionais, non? Está ben. É un hito a nivel de España. Sempre nos queixamos de que Galicia somos atrasados en moitas cousas. Neste aspecto das emerxencias podemos sacar peito, non? É dicir que hai moi poucas comunidades autónomas pois que traballe tan ben o tema das emerxencias. tenes que perdoar que me lío moito, pero bueno. No. Para concluir un pouquiño, pues diremos que entonces neste plan de reestructuración, pues a idea é crear un grupo pues por cada comarca, ¿no? Un grupo de respostas a emerxencias profesionais. Eu entendo que non ten sentido a opción de Bande, non por un tema político, por favor, non, por un tema técnico e práctico. Exactamente. Celanova ten un grupo de emerxencias profesionais a 7 minutos de Bande, e a Baixa Limia, que é onde está o 80% da población da Baixa Limia, o sea, en Trimo, Lobio, Sur de Muiños, Lobeira, ¿no? Sí. Pues quedaría moi descolgado. Entonces, se eso lle sumamos as sinerxias que cada vez son máis importantes co país veciño e amigo, ¿no? É fundamental que na fronteira pues haixa un grupo de resposta ás emerxencias, neste caso pues en Lobios. E ademais, pola distancia, non? Porque ademais achégase xeográficamente, non? Sería un posto moitísimo máis de elexir que non precisamente Bande, xa queda a poucos minutiños de Celanova, por así decirlo, non? Vamos a ver, mira, o único argumento que pode esgrimir Bande a hora de poder facer valer o feito de que sea en Bande é que a cabeza de partido. De partido judicial. Sí, oiga, sí. Este é o siglo XXI, por Dios, pero que queremos? Volver ao siglo XIX? No. En pleno siglo XXI o que conta son as isocronas de resposta, quense decir, usted ten 20 minutos para chegar ao povo máis aleixado, ¿no? Eso solamente é viable se a base de emerxencias pues está na zona de Lobios, o sea, no sur de Baixa Limia, ¿no? Eu obviamente teño que defender Lobios porque a miña poboación é o meu soño, ¿no? Pero técnicamente non se sostén a base de emerxencias para dar servicio a Baixa Limia na cabeceira da Baixa Limia, porque estaríamos falando de tempos de resposta de 40 minutos, 35 minutos, que non son viables. Claro. Mientras que Bande Capital, o 60% da súa población está escorada hacia o sur, digamos, os seus polos de desenrolo, como poden ser as zonas turísticas das augas termais, e ademais, pues, están máis cercanas a Lobios que ao propio Bande Capital, ¿no? Entonces técnicamente non se sostén o feito de que se xa Bande. A máis, pues xa acabo, teño que dicir que o feito de que se xa Lobios significa que, por un lado, temos toda a equipación necesaria para crear unha base de emerxencias deste estilo, porque contamos con distintos camións de bombeiros, ambulancias, ademais, todo o material necesario, aparte do personal formado, entrenado, que simplemente sería activalo, o sea, decir, xa. Mientras que Bande habría que construir base, construir e invertir en material, ¿no? Entonces eu entendo que ten poucas posibilidades de que se xa Bande. Ai, todo dependerá de políticos e de políticas, non? Xosé, ti que estiveches... Estou escritando, digamos, de unha forma totalmente interesada, aunque sei exactamente, pois, que unha persona que con o cual tiña un contacto permanente, todo o que dice, pois, totalmente, pois, asumido directamente, non? Creo que é un lujo ter unha persona así nun concello, poder entregar un servicio deste tipo porque é un funcionamento extraordinario, ¿no? Sí, está ben. Sí. Temos que pensar que non, claro, que non teño nómina o señor Lamela, estáme ruborizando unha vez máis. Sí, pero, por favor, eu solamente intento facer o meu traballo da mellor maneira posible. Pero si ten que botar unha manta na bota, verdad, Xosé? Sí, por suposto. Tú pensas que nun ano, por exemplo, 2.000 actuacións nun ano, a ver que eso como pinta, ¿no? O sea, fíjate o nivel de actuacións diarias que podía ser, ¿no? E ademais non é solamente no concello, non, sino que nos arredores, e achéganse tamén a Portugal en algunha ocasión. Exactamente, nos temos certos convenios de colaboración con Norte de Portugal, facemos traballos conxuntos, cando hai incidencia, eventos deportivos, cualquier tipo de evento no cual sea necesaria a participación dun servicio de emerxencias, pois temos contactos moi fluidos cos parques de bombeiros portugueses, tanto de todos os que están na raya con nós, desde Ponte da Barca hasta Terras de Bouro, pasando por Ercos de Valdevez. E si hai un traballo fluido con eles, nos incendios forestais, tamén somos unha especie de enlace con eles. E si se traballa tanto co estes concellos de Portugal, pero sobre todo, pois, cos concellos limítrofes a nós e cos nosos veciños, non? O sea, que realmente a agrupación de Lobios tuvo sempre vocación comarcal e sempre foi, digamos, actuou. Recordo, isto é, cando había un incendio en Muiños ou en cualquier outra concello pois, que estaba nun entorno, pois chegaba antes Protección Civil de Lobios cos propios miembros das agrupacións do ayuntamiento onde estaba pasando o incendio, non? Pois sempre un exemplo a seguir, non? Claro. Simplemente facemos o noso cometido, non? Facemos o que é a nosa obligación. Eu teño a inmensa sorte de contar con un grupo de profesionais, o meu carón, pois, que tamén o toman dun xeito vocacional. A nosa única preocupación é dar resposta á necesidade dos veciños e intentar, pois solventar calquer problema que surxa, é danos o mesmo, que sea nun concello ou que noutro. Si eso temos a inmensa sorte, na época de la Mela, pois que nos apoyou terriblemente, ahora mismo, na época que está Mari Carmen, sigue nos apoyando terriblemente, deixándonos libertad para poder desarrollar profesionalmente o noso traballo, eso ten pouco mérito o que as cousas salgan ben. Complicado sería que non saliran ben, non? O sea, non hai excusa para que as cousas non salgan ben. Entonces, ese traballo repercute no beneficio do povo. No beneficio do povo. Por suposto, esa é a nosa maior preocupación, ese é o noso razón de ser, non? Nós vivimos cunha poboación moi envellecida, estamos moi alonxados de todas as cousas. Entonces, o único obxectivo do noso servicio, de todo o persoal que traballamos nele, é tentar, pois ir un pouquiño máis alado que son as nosas obrigas, non? E mirar a cada un dos usuarios do servicio como se fora o noso abuelo, como se fora o noso pai, ou como se fora alguén da nosa familia, non? Porque, no fondo, pois somos todos... Exactamente. É unha labor, penso eu, que só se recoñecerá se o falta en algún momento, non? Mientras tanto, a xente, pois, pasa suavemente, non? O sea, é como se houbera unha protección xa asumida de antemán. Xa digo que o día que nos sintamos sin a presencia de este miembro de Protección Civil sempre aí atentos, pois vai se notar de unha forma definitiva. Eu creo que o Concello de Lobios sería o golpe máis definitivo, máis forte que recibiu no negativo nos últimos anos se lle faltara esta a presencia, digamos, aquí directa de Protección Civil. E cuáles son os cometidos que últimamente ten máis satisfacción ou se lle atopou últimamente don José Benito neste desempeño do seu traballo? Vamos a ver, a maior satisfacción, pois, é o... Va a darvos a reír, é o poder seguir desempeñando o traballo. Vamos a ver, sona un pouco extraño, non? Pero, cos tempos que están correndo, o feito de que haxa unha luz de esperanza pa que este servicio non desaparezca, pa que este servicio poida seguir prestando no día a día os seus cometidos, non? Pois, pa min, a maior satisfacción foi chegar a final deste ano, e ver a preocupación de toda a xente, pues, tanto un lados como de outros, todos os grupos políticos, da igual o color, pues, ver a preocupación nos seus responsáveis, e ver que se pon todos á disposición para poder loitar porque siga este servicio, ¿no? Entonces, para mí foi unha satisfacción, está sendo unha satisfacción enorme, o ver a dos colores políticos por encima das distintas opinións, pois a hora de defender este servicio que eu teño inmenso honor de dirixir, pois todo o mundo se pon a disposición e todo o mundo está pois remando a favor, ¿no? De aí o meu optimismo que salga adiante. No que o día a día, pois quizás o persoal que teño a cargo, o anegado que é, o sacrificado que é, o sea, pois non hai diñeiro que pague pois a súa dedicación e a súa entrega. O sea, realmente pois é moi sobresaínte a forma que teñen de traballar estes chavales que están comigo. Pois, por exemplo, a nivel técnico 061 está formado por xente con este nivel técnico, nivel bombeiro, pois cualificado, ¿no? Conductores para todo tipo de vehículos, o sea, que realmente é un personal altamente preparado, de una forma que é extraordinaria. Debo reconocer a cantidad de felicitacións que se recibieron no Concello para trasladar ya a Protección Civil poco ante actuacións en casos de accidentes, porque hai que ver a labor que está desarrollando. Bueno, últimamente tuvimos la ocasión de ver en la semana pasada un camión que volvió en esta misma carretera a invadir una casa de una forma similar a la de Loiro, otra más. Otra más, sí. Vaya. Sí. Sí, no, e aí estaba a Protección Civil de Lobios, non, Xosé Benito? Pois sí, sí, non, o feito de, vamos a ver, o feito de estar tan alonxados, a traballar nunha zona tan aillada, tan preciosa, tan aillada, non? Pois fai que o servicio teña que ser multidisciplinar, non? Entonces, ahora mismo, pois, xa desde o inicio, desde hai 5 anos, o que se intentou foi estruturar un servicio profesional multidisciplinar, ou seja, que dé resposta a cualquier emerxencia, desde un incendio dunha vivenda, hasta un accidente de tráfico, hasta un traslado sanitario, ou hasta cualquier pequena contingencia. Colaboramos tamén en asuntos sociais, que é do que me sinto tamén terriblemente orgulloso, ou seja, intentamos, onde vemos un oco no que non hai resposta por nosos veciños, pois intentamos estar ali. Pero vamos, o noso objetivo principal pois é dar resposta de servicio de bombeiros e sanitario pois a esta comarca, non? Entonces, digamos, a nosa tarefa principal, non? Para elo estamos perfectamente equipados, moi ben entrenados, e bueno, pois estáse facendo unha labor pois que eu entendo que é aceptável, non? O servicio en sí, dígame. Sí, penso que solamente ite falta ser psicólogos. Bueno, de certa maneira... De certa maneira, fai, non? De certa maneira, temos un componente moi importante de psicólogos, vamos a ver. O 80%, por exemplo, dos traslados sanitarios que nós facemos teñen un componente, o técnico sanitario que vai atrás ten que ser máis psicólogo que técnico sanitario, non? Porque son persoas maiores, que claro, viven solas, que a veces o que necesitan é comunicación. É comunicación, é que os acompañen, é que lles falen, sobre todo. Sí, sí. Entonces, a nosa máxima é dar cariño, respeto, e sobre todo moito cariño, moita complicidade cos sí, usuarios do servicio, ¿no? Sí. Somos terriblemente cercanos, intentamos, bueno, sí, sí, sí, bueno, sí. Debemos advertir que a cantidad de traslados sanitarios deben dar unha media de 2 diarios, nunha distancia que como desde aquí da Baixa Limia hasta Ourense, ¿no? Eu creo que é unha labor extraordinariamente eficaz, que ademais contribuye, e isto convén tamén saberlo, contribuye a pagar a propia ambulancia neses convenios que hai con o Sergas. Realmente conseguiuse facer unha labor, digamos, de autofinanciación do propio vehículo. É así ou non, Xosé Benito? Sí, sí, vamos a ver, unha das premisas cando comecen con isto era intentar facer o servicio que non fora gravoso para as paupérrimas arcas do concello, ¿no? Ao largo destes anos pues conseguimos pues que bueno, que non que dé beneficios, pero que non lle coste nada ao concello. Neste momento é un servicio que ao concello de Lobios pues lle costa 0 euros, ¿no? Porque o que gastan en mantenimiento, renovación de material, ademais pues ven pues por distintas subvencións, distintas tasas que se cobran aseguradoras e demais. E pues vades a permitir que yo, señor Lamela, trátame con tanto cariño, pero de un xeito interesado, porque... Ah, sí? Sí, sí, sí, vai a dar licencia para contar certa cousa. A ver. Recién chegado a alcaldía, sí, un temporal tremendo, e el caso a negación, pues... Ah, señor, sí que se me salvou a vida, e eso estaré agradecido toda a vida, sí, señor. Solo él, desoindo todos os avisos e demais, se lle ocorre coller o vehículo nesa noite de tremebunda, ¿no? E vida facer frente ás súas obrigas de alcalde. Ademais, estaba en Protección Civil no punto de partida meu, porque habíamos acordado facer algo de unha pequena comida ou algo así, non? Exactamente, sí. Entonces, pois, quedouse nos bloqueado aí no medio dun piñeiral, con piñeiros caindo por todos lados, tivemos, pois, que facer un dispositivo de rescate. De rescate. Exitoso, visto presente, ¿no? Sin helicóptero ni nada, ¿no? No, esto foi traballoso porque foi realmente difícil chegar donde estaba él, pero bueno, ao final pues conseguimos que non funcionara o síndrome este do enchufado e que todo saliera ben, vale. E que chegara con ben a súa casa. De aí que as súas opinións van a ser sempre tendenciosas, ¿no? Debo referirse porque entonces, eu creí que era o final da miña vida, e cando dixo que polo ruido que os árboles estaban caindo toda a miña volta, a oscuridade impedíame pues chegar máis alá, pero sabía que estaba moi mal. De aí o feito de que, bueno, Protección Civil de Lobios pague, bueno, pues merece a pena pues resaltar non somente que te rescatar a ti, Xosé, senón que foi un feito puntual, lóxicamente. Está ben que os aí vamos aquí todos nós, pero que por moitísimos máis, de moitísima máis importancia, seguro que algúns deles emocionantes, de moitísimo... Sí, sí, sí, sí, non sei mai bueno, de todas formas, Xulio, eu quería devolver a xulgada a Xulio Benito de unha actuación que tiveron eles, por exemplo, de un accidente de tráfico no cual estaba implicado un miembro da Guardia Civil, un miembro a nivel suboficial, non? Bueno, pois mandou ante a actuación tan brillante que tuvo Protección Civil de Lugo, mandou un escrito que pois digno de soltar as lágrimas de cualquiera que leía, porque realmente era unha persoa tremendamente agradecida, non? Sobre todo dirigido ao gerente de Protección Civil, neste caso Xosé Benito, non? O caso é que Xosé Benito tuvo algún problema de tráfico en algún momento que o parou este sargento. Vamos a ver, o feito de que traballemos na emerxencia e que hasta un momento determinado fagamos un bon servicio non nos exime de cumplir as leis, non? Claro. Entonces, eu como ciudadano, unha vez que estou fora das minhas horas de traballo, pois incluso agradezco pois que me trate como ciudadano máis. Claro. Pero bueno, as multas non lle gustan a nadie, non? E o agradecemento foi, bueno, pois, pero, digamos pero creo que o sentiu moito ter que multarte, Non lle preguntei. Preferín non preguntar, yo a manterme no meu... Coincidencias logo entonces, non? Exactamente, sí, sí, sí. A verdade é que estes anos deron pa moitas vivencias de todo tipo, pero casi todas satisfactorias. Esa. Oye, hay que ver, por ejemplo, a cantidad de gente que se nos perde por esta serra, en que gracias a Protección Civil conseguimos recuperarlas todas, ¿verdad? Mm-hmm. Conseguimos recuperar todo el personal que se perde. Porque cuando falamos de 148 kilómetros cuadrados de montaña por ahí, estamos falsificando un dato de que hay muchísimo más hacia Portugal también deshabitado. Claro. Entonces la gente no encontró un muro en la frontera, sino claro, que sigue sin saber por dónde va y se nos pierde por ahí, ¿no? Las señalizaciones últimamente pérdense porque a naturaleza exuberante, ¿no? Exactamente, tapas, ¿eh? Vamos a ver, ao ser un parque nacional e un parque natural, enténdese que a naturaleza ten que ser exuberante, ¿no? Claro, sí. Claro. O problema que temos é que cada vez hai máis, gracias a Dios, máis visitantes, máis persoas que veñen a disfrutar deste entorno tan paradisíaco que temos, non? Claro. E a imprudencia pois non entende nin de religión, nin de nacionalidade. No, non, sí, sí, nin de fronteiras. E non levan a cartilla ben leída. Non. Claro. Pero bueno, entonces, pois, cada vez temos máis casos destos, de persoas que se perden, claro, e que hai que subir a rescatarlas a monte e demais, non? Iso é o mesmo que entre estes nosos cometidos. Iso é o mesmo que falábamos antes, por exemplo, coas señales, non? Pero de eso non exibe de que estean tapadas de monte, por exemplo, de silvas, fiantos, cousas así. Hai que eso, hai que telas un pouco. A veces as novas fíanse das novas tecnoloxías, despois sí, no, resulta veces que non aparece, que non, van sin pilas e chega un momento que... No, pero sin pilas non, é que se perden as zonas de non cobertura por atrás. Claro, exactamente, tamén, sí. As novas tecnoloxías están xenial, pero hai un perfil de xente, como podo ser eu, que nos atropellaron as novas tecnoloxías, nos hemos recuperado, non? Eu son consciente delo, pero vexo no meu traballo que cada vez hai máis xente que non é consciente de que o atropellaron, de que non domina as novas tecnoloxías a que ponga a súa vida nas mãos das novas tecnoloxías, non? Sí. E aí ven o problema. Sí, tamén. A hora de non saber manexar as tecnoloxías que levas e demais, non? Pero bueno, son anécdotas, non? Isto é como unha autovía. Pero tamén é bon que se coñezca o que hai ao rededor, porque se vas por unha autovía tan deprisa, non observas o que tens ao rededor. Sí, sí, realmente é así. Unha pregunta, Xosé Benito, eu, por exemplo, quero facer un inciso, que non toda a labor de Protección Civil se basa en actuacións, en accidentes, en incendios, senón en servicios máis domésticos, máis próximos. Tiñas algún servicio agora por aí en Loios? Vamos a ver, nós o que intentamos facer, como xa dixen, era todos os focos posibles, non? Onde vemos, por exemplo, facemos moitos servicios preventivos de deporte, de feito xa tarde, pois cada vez que hai fútbol ou que hai cualquier evento. Aí quería chegar eu, para saber o resultado do Lobios, que míralo. Vamos a ver, pode estar usted satisfeito porque arrasaron o equipo que xogaban, creo que quedaron 5-1. 5 a favor do Lobios. A favor do Lobios, sin que parezca increíble, pero o sea que vai imitando. O sea que o Lobios vai imitando aquí o un tal Fútbol Club Barcelona que vai de manita en manita. Sí. Bueno, mientras nos miremos a tabla todo. Eu creo que este tipo de equipos, en eso coincido tamén con la Mela, este tipo de equipos, o importante é que vayan os chavales do Pou aí a disfrutar, que practiquen deporte, que se relacionen, e que, bueno, é unha maneira de pasar unha tarde agradable. Eso. Os resultado moitas veces eu de menos. Sí. Aunque, bueno, a quen lle agrada perder. No, a todo mundo lle gusta gañar. O... Sí, señor, por sí, supuesto, señor. Por supuesto. Pero despois o resultado está... final que xa un bon churrasco. Nese disputa que non ten color, digo eu de paso, non ten color, está este nodo frente que hai entre Lobios Bande, pero non en fútbol, sino no terreno de a ubicación dun... de un servicio tan importante que tantos méritos fixo, non? Porque eu creo que a nivel de Xunta, non estou falando dun color político ou de outro, senón de ambos, non? Estaban todos de acordo que Lobios era un exemplo a seguir por todas as agrupacións de Galicia. Se for así, pois, evidentemente estaba justificado o gran nivelazo que tiña a Protección Civil, non? E o gran servicio que estaban prestando. Evidentemente, moitas veces en moitos concellos se utilizou como ferramenta electoral, non? De facer favorciños por aí, limpiezas, cosas así, e iso creo que é o gran error. Protección Civil, eu creo que acertouse na idea na que propuxeches tú, e o que me pareceu genial, non? De que tiña que ser un servicio profesionalizado, un servicio que fixera unha labor tan necesaria aquí, e que eu creo que deu o exemplo do que debe ser un servicio como este que tiña, que estuveches tú, sigues tendo, estando, estarás, non, por moito tempo, supeño que por toda a vida, pois, dirixendo os diferentes cometidos que che toque, pero eu creo que eres a persona adecuada para estar aí ao frente disto. Pois, pues, moitísimas gracias, Lamela, pero volvo a decir, o sea, todas as opinións son interesadas, espero que a xente non saque unha idea equivocada, non son... simplemente facemos o noso traballo, nada máis. Bueno, pois felicitacións pola parte que nos corresponde, pois agradecerlle moitísimo o seu traballo e a dedicación que hoxe, sábado, que seguro que terei outros entretenimentos e outras cousas que facer, dedicarlle estes minutiños a toda a nosa audiencia para darlles coñecemento das súas inquedanzas e do seu traballo e bon facer. Gracias a Xosé tamén por facilitarnos esta colaboración e esta conversa de hoxe, que tan amena, e que lle desexamos un grande éxito, e que, bueno, que a base de Protección Civil da Baixa Limia sexa e continúe a ser Lobios, non, Xosé? Moitas gracias, a verdade que foi un placer compartir con vos estes minutos, e quedo bastante a disposición para calquera cosa que necesitedes, e agradecer públicamente a Lamela pois tanto cariño que non é merecido. Muchísimas gracias. Sí. Desta agrupación de Protección Civil fálase no Concello da Fonsagrada en Lugo. Sí, sí. É tamén coñecido porque cando houve os grandes incendios por Galicia, se acercaron e dixeron en Ourense, en Lobios, que eu xa coñecía a través de Lamela e aquí de o compañeiro Xulio, pois eu xa coñecía máis ou menos esa terra, non? Pois se falou desta agrupación, e ali o señor Benito, que me parece que se chama Benito, pois o que leva a Protección Civil, tamén dixo que está expoñendo yo o concello de que iso hai que facelo profesional, e porque eles están en todos os eventos que hai. Elena Fonsagrada, cando hai calquera actuación de accidentes, e hasta incluso cando hai enterros, pois vai Protección Civil para que deixen sitio para aparcar os familiares e todo isto. E aí, pois, estuvo falando e indo o ano pasado. O sea que coñecido por toda Galicia, non? Exactamente, sí. Pues no, menos mal que no, pues no se acordou das feiras de Lobios, non? Porque se fose profesión civil non ten moito futuro. Bueno, sempre hai un futuro, non? Dun xeito ou doutro. Esperemos que sea optimista e que, bueno, que isto vai a bo porto, e que ao final tantos esforzos e tanta xente por den como resultado unha continuidade do servicio, non? Exactamente. Moi ben. Bueno, eu agradezco ya a Xosé Benito, que además tiña no seu currículo haber salvado a un alcalde que estaba no medio do Piñeira. Moi ben, moi ben. Hai reflexión do urbanita que chega ao rural, non? Moi ben. Se for algún deixaba tendo Piñeiral. Pois é que daquelas non o conocíamos ben, sabe? Está o tema da profesionalidade. Bueno. Pero bueno. Vale, vale. Alégrome moitísimo, Xosé, que sigades a disfrutar desta fin de semana e que, bueno, pues a próxima semana voltaremos outra vez a sí, comunicar contigo. Temos un temiña xa preparada e interesante. Moi ben. Moitas gracias, don Xosé Benito. Un aperto moi forte. Boa tarde. Ata vindeira semana, Xosé. Ata a próxima semana, adiós. Dios. Despedimos a Xosé Benito e Xosé Lamela con música que temos xa aquí preparada. Se souberas como eu teño meu corazón por dentro, non me dabas unha fala, non tiñas atrevemento, non tiñas atrevemento, ai, ai, ai, ai, ai, la, la, la, la, la, la. Vámonos daqui que ora, vámonos daqui que ora, que o camiño das estrelas, ai, ai, ai, ai, vai chegando ás casas novas, vai chegando ás casas novas, ai, ai. Estreliña relumbrante, daime da tua claridade. Que eu quero seguir os pasos do meu amor que se vai. Do meu amor que se vai. Compañeirinha leal, compañeirinha leal, eu por ti ponho esta vida aí na punta de un puñal, aí na punta de un puñal, aí, aí.